Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar yalnız inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak. Yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O işitendir, bilendir. Kim cihat ederse kendi öz nefsi için cihat etmiş olur. Şüphesiz ki Allah bütün alemlerden müstaniidir. İman edip salih ameller işleyenlerin kötülüklerini elbette örteriz ve onları yaptıklarının daha güzeli ile mükafatlandırırız. Biz insana anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi sana ortak koşman için seni zorlarsa, o zaman onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Yaptıklarınızı size bir bir haber veririm. İman edip de salih amel işleyenleri, andolsun ki salihlerin arasına sokarız. İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık derler. Fakat Allah uğrunda bir eziyete uğratıldığı zaman, insanların ezasını Allah'ın azabı gibi tutarlar. Rabbinizden bir yardım gelecek olursa, andolsun ki biz de sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanları daha iyi bilen değil midir? Allah hiç şüphesiz ki iman edenleri de bilir. Münafıkları da bilir. Kafirler iman edenlere, bizim yolumuza uyun da sizin günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekten onlar yalancıdırlar. Onlar kendi yükleriyle beraber daha nice yükleri taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. Aralarında 950 yıl kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz onu ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibretle yaptık. İbrahim'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti. Allah'a kulluk edin. Ondan korkun. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyorsunuz. Asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız şeyler size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin. Ona şükredin. Hepiniz ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen yalnız açıkça tebliğ etmektir. Görmediler mi? Allah yaratmaya nasıl başlıyor? Sonra onu nasıl iade ediyor? Şüphesiz ki bu Allah'a pek kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. İşte Allah, ahiret hayatını da aynı şekilde yaratacaktır. Gerçekten Allah'ın her şeye gücü yeter. O dilediğine azap eder. Dilediğine rahmet eder. Hepiniz ona döndürüleceksiniz. Siz ne yeryüzünde ne de gökte onu aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazsınız. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, İşte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdi ve onlar için acıklı bir azap vardır. Kavminin İbrahim'e cevabı sadece, onu öldürün ya da ateşte yakın demelerinden ibaret oldu. Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Dedi ki, siz dünya hayatında birbirinizle dost olduğunuz için Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Fakat o putlara tapmanız dünyada aranızda bir sevgi husule gelmesine sebep olsa bile daha sonra kıyamet gününde kiminiz kiminize küfür, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınacağınız yer ise ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, doğrusu ben Rabbime hicret ediyorum. Çünkü o azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Dedi, İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Dünyada onu mükafatlandırdık. Şüphesiz ki o ahirette de salihlerdendir.

İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Onlar senden azabı çarçabuk istiyorlar. Eğer önceden tayin edilmiş bir müddet olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Andolsun ki o, kendileri farkında olmadıkları bir sırada ansızın gelecektir. Onlar senden azabı çarçabuk istiyorlar. Halbuki cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır. O gün azap onları üstlerinden, ayaklarının altından saracak ve Allah, tadın yaptıklarınızın azabını, diyecektir. Ey iman eden kullarım! Benim arzım geniştir. O halde nerede güven içinde olacaksanız oraya gidip yalnız bana kulluk edin. Her insan ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenleri elbette altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerinde yerleştiririz. Çalışanların ücreti ne güzeldir. Onlar ki sabrederler ve yalnız Rablerine tevekkül ederler. Nice canlılar vardır ki rızıklarını elde edemezler. Sizin de onların da rızkınızı Allah veriyor. O işitendir, bilendir. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı musahhar kılan kimdir diye sorsan, şüphesiz ki Allah'tır diyecekler. O halde nasıl çevrilip döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Andolsun ki onlara gökten su indirip de onunla ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir diye sorsan, şüphesiz ki Allah diyecekler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilmiş olsalardı. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona has kılarak Allah'a yalvarırlar. Fakat kendilerini karaya çıkararak kurtarınca bir bakarsın ki hemen şirk koşarlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler ve sefa sürsünler bakalım. Yakında bilecekler. Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken bizim Mekke'yi güven verici bir harem yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Allah'a karşı yalan uydurandan veya hak kendisine gelmişken onu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Cehennemde kafirlere barınacak yer mi yok? Bizim uğrumuzda bizim için mücadele edenlere elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah muhsinlerle beraberdir.